सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदिया बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें द्वितीय अध्याय में प्रथम ब्राह्मण का बीसवां मंत्र विचार चल रहा है। अस्य नाम, जिस आत्मा से यह सब सर्वे देवा लोका ये सब सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति, उस आत्मा का नाम कह दिया गया उपनिषद। अस्य उपनिषद, उपनिषद अर्थात इसका नाम हो गया उपनिषद। टीका में कहा था, ननु प्रत्यग्भूतस्य ब्रह्मणो वाचकेषु शब्दांतरेषु सत्वे शब्दांतरेषु अपि, जो प्रत्यग्भूत ब्रह्म उसका वाचक तो अन्य अन्य शब्द है, उपनिषद उसका वाचक क्यों कह देते हैं? किमिति एतत् शब्द विषय में आदरणं क्रियते, उपनिषद शब्द उसका वाचक है, ये क्यों लेना है? आदरणं क्रियते तत्राह, भाष्य में कह दिया द्वितीय पंक्ति में, शास्त्र प्रामाण्यात् एतत् शब्दगतो विशेषो अवश्यते। उपनिषद शब्द से ही ब्रह्म को कहा जाता है, क्यों? शास्त्र प्रमाण है। उपनिगमैत्री नाम उपनिगमैत्रित्व, किसी का कोई नाम होता है, किसी का नाम देवदत्त हो गया, कहते हैं देवदत्त, ये नाम के द्वारा वो पिंड वो व्यक्ति का ज्ञान करवाया जाता है। इसी प्रकार के उपनिषद ये ब्रह्म का नाम हो गया, तो इस नाम के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान करवाया जाता है। उपनिषद के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान करवाया जाता है, जैसे नाम के द्वारा व्यक्ति का ज्ञान करवाया जाता है। आगे भाष्य में, कोशो उपनिषद इति आह, वह उपनिषद क्या है? कहते हैं सत्यस्य सत्यम इति, सा ही सर्वत्र च उपन, सत्यस्य सत्यम मंत्र में है, तो इसका अर्थ आगे कहेंगे। सत्य अर्थात ये जो जगत प्राण रूपक, प्राणावे सत्यम तेषाम एष सत्यम, जगत रूप ये प्रथम सत्यस्य षष्ठ्यंत, आगे जगत का जो अधिष्ठान है उसको सत्यस्य सत्यम ऐसा कह दिया गया। सा ही सर्वत्र च उपनिषद अलौकिकार्थत्वाद दुर्विज्ञेयार्था इति तदर्थम आचष्टे। सा ही, सा उपनिषद, ही सा ही उपनिषद सर्वत्र च अलौकिकार्थत्वात्, यह उपनिषद अलौकिक अर्थ को कहता है। अलौकिक अर्थ को कहने से दुर्विज्ञेया हो गया, तो दुखेन विज्ञेया दुर्विज्ञेया, दुर्विज्ञेया अर्थ, अच्छा दुर्विज्ञेयो अर्थो यस्या, सा दुर्विज्ञेयार्थ, इसका अर्थ ज्ञान होना कठिन होता है। इति तदर्थम आचष्टे, अर्थ ज्ञान कठिन है इसलिए उसका अर्थ को स्वयं ही बताते हैं। अर्थ ज्ञान होना कठिन क्यों होता है? यहाँ देखिए, पदार्थ ऐसा है और हमारे अंदर में संस्कार जब विपरीत होता है, शब्द व्यवहार करने से हमारा जिस दिशा में हमारा संस्कार है वो शब्दों को उसी अर्थ में अर्थ निकाल लेगा। जब कहा जाएगा कि आप ही है ब्रह्म, कहते हैं आप ही होने से कहने से अभी तक हमको मैं शब्द का क्या अर्थ ज्ञान है, कहते हैं शरीर मन बुद्धि इत्यादि है, उसी दिशा में प्रवाह करवा देगा। कहते हैं मैं कहने से इसी में चला गया, वहाँ से हटाना, कहते हैं इसलिए कहते हैं दुर्भिज्ञ। क्यों कहते हैं कि वही संस्कार के जब ये विपरीत कुछ ज्ञान करवाना चाहते हैं तो ये दुर्भिज्ञ चित्त उसको ग्रहण नहीं कर पाएगा, इसलिए तदर्थम आचष्टे, उपनिषद शब्द का अर्थ को स्वयं श्रुति ही स्वयं कह रही है। प्राण सत्य से सत्यम, आगे कहता है प्राणा वही सत्यम तेषाम एष सत्यम इति, प्राण पांच नंबर टिप्पणी प्राण, अच्छा नाम रूप सब कह दिया। आगे टीका में, ब्राह्मण वाक्यार्थोपि कथम निश्चयताम इति आशंका, अभी ब्रह्म का नाम हो गया उपनिषद, उपनिषद शब्द का अर्थ आप कह दे कि सत्य से सत्यम, प्राणावे सत्यम, तेषामे से सत्यम, ये हो गया उपनिषद शब्द का व्याख्यान। तो ठीक है, ये हो गया ब्राह्मण वाक्य। अभी ब्राह्मण वाक्य का अर्थ क्या है ये कैसे पता चलेगा? आप तो शब्द से व्यवहार कर दे प्राणावे सत्यम तेषामे से सत्यम, यह कैसे अभी ब्राह्मण वाक्यार्थो अपि, ब्राह्मण वाक्यार्थो जो प्राणावे सत्यम तेषामे से सत्यम, यह कैसे निश्चय होगा अभी? तो इसके लिए कहते हैं भाष्य में, एतस्यैव वाक्यस्य व्याख्यानाय उत्तरम ब्राह्मणद्वयं भविष्यति। यही एक वाक्य का व्याख्यान करने के लिए आगे दो ब्राह्मण आएंगे, शिशु ब्राह्मण और मूर्तामूर्त ब्राह्मण, ये दोनों ब्राह्मण आगे का, ये तो प्रथम ब्राह्मण चल रहा है, आगे द्वितीय तृतीय ब्राह्मण, ये दोनों में यही वाक्य का ही व्याख्यान किया जाएगा। उक्तम अंगीकृत्य विशेषा दृष्टिया संशयानो विचारम प्रस्तौति। उक्तम अंगीकृत्य, क्या कहते हैं, इसी वाक्य का व्याख्यान आगे दो ब्राह्मण करेंगे, इसको ठीक है स्वीकार कर लिया। उक्तम अंगीकृत्य नव टिप्पणी में दे दिया, पूर्वोक्त ब्राह्मण वाक्य से उत्तर ब्राह्मणाभ्याम व्याख्यान व्याख्येय भावात्मक संबंधम। ये जो प्राणावे सत्यम तेषामे से सत्यम, ये हो गया व्याख्येय, उसका व्याख्यान हो जाएगा आगे दो जो ब्राह्मण आएंगे। तो इसलिए यह वाक्य और आगे ब्राह्मण का बीच में व्याख्येय व्याख्यान संबंध हो गया, इसको स्वीकार करके पूर्व पक्ष मान लिया। हाँ ठीक है, कहता है किंतु विशेष अदृष्टिया, विशेष तो कुछ नहीं दिखता है, विशेष किस में दिखना चाहिए? दस नंबर टिप्पणी कहते हैं, संसारी असंसारिणोर मध्ये अस्य इयम उपनिषद इत्यत्र विशेषस्य गमकस्य अनुपलब्ध्या इत्यर्थः। थोड़ा ये फेंटो बंद कर देंगे तो यहाँ है। क्योंकि ये जो अस्य उपनिषद का ना, तस्य उपनिषद प्राणावे प्राणावे सत्यस्य सत्यम, आगे प्राणावे सत्यम, तस्य कस्य कहते हैं अस्मात् आत्मनः सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वे सर्वाणि भूतानि, ये कहा गया, अर्थात इसी आत्मा का उपनिषद ये हुआ। तो यहाँ आत्मा शब्द से जिससे ये सब लोक की उत्पन्न उत्पत्ति हुई, ये आत्मा शब्द से किसको लिया जाएगा? कहते हैं उसका पूर्व में किसका विचार चल रहा था, तो कहा गया कि ये शरीर में जो कर्ता भोक्ता है वही हो गया आत्मा, क्योंकि अजात शत्रु उसी को दिखाया। गार्ग्य तो कह रहा था इस शरीर में जो सब अन्य अन्य देवता है अन्य अन्यों को कहा, अजात शत्रु कह दिया नहीं नहीं वो सब नहीं है, अगर वो सब कर्ता भोक्ता होते तो जब उनको बुलाया गया सोया हो पुरुष को जगना चाहिए था। तो इसलिए गार्ग्य अभिप्रेत वो सब वास्तव कर्ता भोक्ता आत्मा नहीं है, उससे अतिरिक्त कोई है, तो उससे अतिरिक्त जो है वही कर्ता भोक्ता है, जो कर्ता भोक्ता है वो संसारी है ना असंसारी है? संसारी। तो भी आत्मा शब्द से वही संसारी को कहा जाता है अथवा कोई असंसारी है, अभी ये तो कोई निश्चय पता नहीं चलता। और जो आत्मा कह दिए उसी आत्मा से ही सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि आए, और उसी आत्मा का भी नाम कह रहे हैं उपनिषद। तो ये आत्मा शब्द से वो संसारी कर्ता भोक्ता जो शरीर में है उसको लिया जाएगा ना, अन्य कोई है असंसारी, इस प्रकार की तो कहीं कुछ ये वाक्य में निश्चय पता नहीं चला। आप तो कह दिए सत्यम सत्य से सत्यम प्राणावे सत्यम तेषाम से सत्यम, इसमें कहाँ कहा जा रहा है कि वह संसारी होगा अथवा असंसारी होगा, इस प्रकार की विशेष नहीं दिखता है। दस नंबर टिप्पणी का तात्पर्य, संसारी असंसारिणोर मध्ये अस्य इयम उपनिषद, यह अभी किसका ये उपनिषद है, रहस्य नाम किसका हुआ, संसारी जीव का अथवा असंसारी का, इति अत्र विशेषस्य गमकस्य अनुपलब्धे। तो इसमें कोई विशेष तो पता नहीं चलता किसका उपनिषद, जो उपनिषद शब्द का जो आप अर्थ कह दिए ये संसारी का है अथवा असंसारी का है ऐसे पता नहीं चलता, अर्थात ये जगत का सृष्टा कौन हुआ, अस्मात् आत्मनः ये सब उत्पद्यन्ते विचरन्ति, यह आत्मा जो कौन हुआ, वो संसारी है अथवा असंसारी है, ये संशय। टीका में उक्तम अंगीकृत्य विशेष अदृष्ट्या संशयानो विचारम प्रस्तौति। तो ठीक है, आगे दो ब्राह्मण इसी वाक्य का व्याख्यान है, ये हम स्वीकार कर लिए, किंतु यह मंत्र अर्थात ये जो प्राणावे सत्यम ये किसको कह रहा है, तो इस विषय में संशयान संशयग्रस्त कर्तरीसानच संशयान। धातु सिंह स्वप्ने इसे सानच हो गया, सानच होने से सिंह को गुण हो जाएगा, पर में सानच है सानच गीत है, गीत होने से सिंह को गुण हो जाएगा, तो फिर सेते सयाते शेरते कैसे बनता है, वहाँ गुण होता है, सिंह सर्वधातु के गुण गुण हो जाता है। तो शयान संशयान विचारम प्रस्तौति, अभी पूर्व पक्ष संशय करके विचार आरंभ करवाता है, अर्थात ये जो सृष्टा हुआ अस्मात् आत्मन ये सब जो व्युच्चरन्ति ये जो सृष्टि होते हैं ये सब पदार्थ सृष्ट, ये जो आत्मा से आत्मा शब्द का क्या तात्पर्य है, जीव अथवा चैतन्य लेना है, विचार आरंभ होता है भाष्य में। भवतु तावद् उपनिषद व्याख्यानाय उत्तरम ब्राह्मण द्वयम्। ठीक है, उपनिषद का व्याख्यान आगे दो ब्राह्मण शिशु ब्राह्मण मूर्तामूर्त ब्राह्मण ये दोनों करेंगे, किंतु इसी मंत्र में कह दिया गया तस्य उपनिषद, तो तस्य उपनिषद जो तस्य ये कस्य, तत्र न जानीमः किं प्रकृतस्य आत्मनो विज्ञानमयस्य पाणिपेषण उत्थितस्य संसारिणः शब्दादि भुजो इयम् उपनिषद् आहोस्विद् असंसारिणः कस्यचित्। तत्र न जानीमः, ये जो उपनिषद किसका है, न जानीमः ये हमको पता नहीं, अर्थात विचार आप बताइए, किं प्रकृतस्य जो अजातशत्रु कह रहा है, प्रकृतस्य आत्मनो, वो अजातशत्रु विज्ञानमय को कह रहा था जो जीव कहते हैं विशिष्ट, पाणी पेषण उत्थितस्य, पाणी पेषण से जो उठ गया जग गया जो राजा बुलाया जग, संसारिण वो तो संसारी है क्योंकि कर्ता भुक्ता है, शब्दादि भुज शब्दादि भुक्ते इति शब्दादि भुक् तस्य शब्दादि भुज सब समानाधिकरण है, प्रकृतस्य आत्मनो विज्ञानमयस्य पाणी पेषण उत्थितस्य संसारिणः शब्दादि भुजः सब समानाधिकरण है। इयम उपनिषद, यह जो उपनिषद कह दिए रहस्य नाम, ये क्या ये संसारी का है, आहोस्वित अथवा असंसारिणः कस्यचित्, कोई एक असंसारी है जो जगत स्रष्टा है उसी का यह नाम हो गया उपनिषद। तो यह शंका हुआ। टीका में संदिग्धम सप्रयोजनम च विचार्यम इति न्यायेन, जो संदिग्ध हो और सप्रयोजन हो उसी का ही विचार किया जाएगा। तो जैसे कहते कि स्पष्ट दिवालोक में घट है, उसका विचार करेंगे ये घट है अथवा पाषाण है, नहीं करेंगे क्यों, संदेह नहीं है, और संदेह तो है काकदंत कितना है वो निश्चय है क्या, नहीं होने पर भी वो भी विचार का विषय नहीं बनता है क्योंकि निष्प्रयोजनम, संदिग्ध भी होना चाहिए और प्रयोजन भी होना चाहिए तभी विचार्यम, वो उसका विचार करना चाहिए, नहीं हो संदेह का विषय को संदिग्ध कहा जाएगा, वही विचार्यम उसका विचार करना चाहिए इति न्यायेन, इस न्याय से संदेहम उक्त्वा, संदेह तो कह दिया, क्या कह दिया, संसारी यहाँ लिया जाएगा अथवा असंसारी लिया जाएगा, संदेह तो कह दिया जाएगा, किंतु प्रयोजन में कहना चाहिए, अभी विचार प्रयोजकम प्रयोजनम पृच्छति, विचार का प्रयोजक हो गया प्रयोजन, प्रयोजन रहे तो ये विचार करेंगे, उसको पृच्छति सिद्धांति पूछता है, तो किंच अतः, क्योंकि पूर्व पक्ष कहता है कि कौन है, यहाँ उपनिषद शब्दवाच्य कौन होगा, संसारी असंसारी, सिद्धांत कहता है उससे क्या होगा, किंच अतः कोई एकादशी मान लीजिए, किंच अतः इससे क्या होगा, किंच अतः अर्थात क्या तात्पर्य है पूछने वाला का, कहता है टीका में कस्मिन पक्षे किम फलति इति पृष्ठे। तो यह विचार कर लेंगे संसारी का ये नाम है अथवा असंसारी का नाम है, नाम अर्थात जो स्रष्टा अस्मात् आत्मन, यह आत्मा कौन है संसारी अथवा असंसारी, अर्थात ये स्रष्टा कौन है संसारी अथवा असंसारी। अस्मात् आत्मन ना वो तो अथात ब्रह्म जिज्ञासा ना, वो अथ अथ तो क्योंकि साधन चतुष्टय संपन्न है, अथ शब्द का अर्थ क्या साधन चतुष्टय संपन्न क्योंकि ये हुआ है तो अब क्या करना चाहिए, कहते अतः विचार कर्तव्य ब्रह्म जिज्ञासा कर्तव्य ना, यहाँ वो नहीं है यहाँ किंच अतः ना, यहाँ है कि अर्थात आपको संसारी चाहे जगत स्रष्टा हो असंसारी जगत स्रष्टा हो ये विचार करने से क्या लाभ है। काकदंत परीक्षण वत एकदेशी कहता है कि इसमें कोई प्रयोजन नहीं है क्यों विचार करेंगे, पूर्व पक्ष कहता है प्रयोजन है तभी तो विचार करेंगे, पूर्व पक्ष दिखाता है अतः तहसील अंत है कस्मिन पक्षे किम फलती इति पृष्ठे, अर्थात कोई एकदेशी सिद्धांती पूछेगा कि किस पक्ष में क्या लाभ अर्थात प्रयोजन क्या है क्यों विचार करेंगे, अभी पूर्व पक्ष उत्तर देगा इसका लाभ है। प्रथम पक्षम अनुद्य तस्मिन फलम आह, ये पूर्व पक्ष कस्मिन पक्षे किम फलति ये सिद्धांति पूछेगा इति पृष्ठे पृष्ठे सती, पूर्व पक्ष कहता है कि प्रथम पक्षम अनुद्य तस्मिन फलम आह, प्रथम पक्ष अर्थात संसारी संसारी जगत स्रष्टा हो तो इसमें क्या फल। भाष्य में यदि संसारिणस तदा, अर्थात यह जो उपनिषद नाम हो गया ये किसका नाम, कहते हैं संसारी का, यदि संसारिणस संसारी का ये नाम है तदा संसारी एव विज्ञेय, क्योंकि यह उपनिषद जिसका नाम है उसी का ज्ञान से ये कार्य होता है मुक्त होगा, क्योंकि अस्मात् आत्मन आत्मा शब्द कहा गया और अस्मात् आत्मन कह करके आत्मा अभी कौन है, कहते हैं संसारी, तो अर्थात आत्मा का ज्ञान चाहिए अर्थात संसारी का ज्ञान चाहिए ये हो जाएगा संसारी एवं विज्ञेय, तो ये अर्थ हो जाएगा। टीका में तो पूर्व पक्ष सिद्धांति ये पूर्व पक्ष कह देगा कि अर्थात फिर संसारी ही विज्ञेय बनेगा, क्योंकि आत्मा शब्द जिससे अभी जगत की सृष्टि हो रही है वो हो गया संसारी, आत्मा शब्द का अर्थ हो गया और आत्मा का ज्ञान से मुक्ति होना है तो अर्थात वो संसारी का ज्ञान से मुक्ति होना है ऐसा आ जाएगा अगर संसारी को स्रष्टा मान लेंगे तो। टीका में यद विज्ञानात मुक्तिस तस्यैव ज्ञेयता न जीवस्य, सिद्धांति कहेगा अथवा एकदेशी कहेगा, एकदेशी मान लेना अच्छा है, तो जिसका विज्ञान से मुक्ति होती है वही ज्ञेय होगा, ये संसारी क्यों ज्ञेय होगा, न जीवस्य इति आशंक्य, एकदेशी आशंका क्या, आशंका करने से पूर्व पक्ष कहता है तद विज्ञानादेव सर्व प्राप्ति, क्यों कहते हैं जिससे सभी की उत्पत्ति होती है उसी के ज्ञान होने से सर्व प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि कारण को जान लेंगे सारे कार्य जान लिया गया तो उसी के ज्ञान से मुक्ति हो जाएगी, तो पूर्व पक्ष कह रहा है भाष्य में तद विज्ञानादेव सर्व प्राप्ति, उसी का विज्ञान से ही सर्व प्राप्ति, सर्व एक नंबर टिप्पणी दे दिया मोक्ष प्राप्ति, क्योंकि वही कारण है अंतिम कारण उसी का ज्ञान हो गया। अच्छा अभी पूर्व सिद्धा एकदेशी कहेगा आप कह देते हैं कि जिससे जगत सृष्टि हुआ वो संसारी है और वो संसारी का ज्ञान से मुक्ष हो जाएगा, पूर्व पक्ष मतलब पूर्व पक्ष ऐसा कहने से एकदेशी कहते हैं ब्रह्म ज्ञानादेवसा, ये जो मोक्ष होना है सर्व प्राप्ति होना है वो ब्रह्म ज्ञान से होगा, ये संसारी को जानने से ये कोई इसका ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान नहीं कहा जाएगा, न संसारी ज्ञानत संसारी का ज्ञान न मतलब एकदेशी मान लेंगे सिद्धांति मान सकते हैं भी न संसारी ज्ञानत इति आशंक्य, पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में स एव ब्रह्म शब्द वाच्य, जो आत्मा है जिसे जगत सृष्टि हुआ वही तो ब्रह्म शब्द का वाच्य है और अभी वो संसारी पक्ष लिया जा रहा है इसलिए वही ब्रह्म है उसी का ज्ञान से ही मोक्ष हो जाएगा, स एव ब्रह्म शब्द वाच्य आगे टीका में अभी एकदेशी कहेगा यद विद्या ब्रह्म विद्या तदेव ब्रह्म न संसारी। जिसका विद्या ब्रह्म विद्या है उसी को ही ब्रह्म कहा जाएगा, ये संसारी कैसे ब्रह्म हो जाएगा, ऐसे एकदेशी कहने से पूर्व पक्ष कहता है भाष्य में। तद विद्या एव ब्रह्म विद्या, तद विद्या अर्थात जिससे ये जगत की सृष्टि हुई वही ब्रह्म है, उसी की विद्या को ब्रह्म विद्या कहा जाएगा। इसलिए आप कहेंगे कि ब्रह्म विद्या जिसको विषय करेगा वो ब्रह्म होगा, तो पूर्व पक्ष कहता है ऐसा नहीं, यह जगत जिससे सृष्टि होता है वही ब्रह्म है, उसी का विद्या को ब्रह्म विद्या कह दिया जाएगा। तद विद्या एव ब्रह्म विद्या इति इति कहने से टीका में कहते हैं आद्य कल्पीय फल समाप्तो इति शब्द, प्रथम कल्प का यहाँ विचार पूरा मतलब फल कह दिया गया। प्रथम कल्प में स्रष्टा को किसको लिया गया, संसारी, तो आद्य कल्पीय फल समाप्तो अर्थात प्रथम कल्प अगर होगा जगत का स्रष्टा संसारी होगा तो संसारी का ज्ञान से मोक्ष हो जाएगा, ये पक्ष आ जाएगा। आगे टीका में पक्षांतरम अनुद्य तस्मिन फलम आह, अभी दूसरा पक्ष अर्थात असंसारी, अगर जगत स्रष्टा असंसारी होगा तो भाष्य में अथ संसारिणस अथ असंसारिण, जो असंसारी है वो आत्मा शब्द से लिया जाएगा। तदा तद विषय विद्या ब्रह्म विद्या, तो तद विषय अर्थात स विषय यस्या विद्या तद विद्या, तद विषय विद्या बहुब्री है, तो उसको विषय करने वाले विद्या असंसारी को विषय करने वाले विद्या वो ब्रह्म विद्या होगा। तद विषय विद्या ब्रह्म विद्या और तस्मात् ब्रह्म विज्ञानात्, अभी वो ब्रह्म हो गया उसका विद्या ब्रह्म विद्या और तस्मात् उस ब्रह्म विद्या से ब्रह्म विज्ञानात् सर्वभावापत्ति, तो ये द्वितीय पक्ष अर्थात असंसारी ब्रह्म है। टीका में किम अत्र नियामकम इति आशंक्य ब्रह्म वा इदम इत्यादि शास्त्रम, किम अत्र नियामकम अत्र अर्थात यह ब्रह्म ये जो आत्मा शब्द से असंसारी को लिया जाएगा अर्थात वही जो आत्मा है वही ब्रह्म है, यहाँ ब्रह्म शब्द से आत्मा शब्द से असंसारी को लिया जाएगा, इसमें क्या नियामक है, इसके लिए कहेंगे ब्रह्म वा इदम अग्र आसी तद आत्मानमेव अवे तस्मात् तत् सर्वम अभवत्, यह जो मंत्र 1-4-10 यही इसमें नियामक है। पूर्व पक्ष कहता है किम अत्र नियामकम, एकदेशी पूछेगा, पूर्व पक्ष कहता है ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत, ये इसमें नियामक हो जाएगा। ये नौनव टिप्पणी दो विकल्प दिए हैं, ब्रह्म उपनिषद ब्रह्मण उपनिषद तो अर्थात असंसारी का उपनिषद, यदवा तत्त पक्षे तत्त फलादो, ये जो टीका में दिया ना किम अत्र नियामकम, आप संसारी पक्ष लेकर के फल क्या हो गया, संसारी का ज्ञान से मोक्ष होगा, असंसारी लेने से असंसारी हो गया ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञान से मोक्ष होगा, ये दोनों पक्ष हुआ, ये दोनों पक्ष से अभी क्या आगे क्या लाभ हो जाएगा, किम अत्र नियामकम अथवा ब्रह्म उपनिषद पक्षे किम नियामकम, ब्रह्मण उपनिषद अर्थात असंसारी ब्रह्म उसी का उपनिषद है, ऐसे क्यों मानेंगे अर्थात इसमें क्या नियामक, नियामक अर्थात विनिगमना विरह क्यों होगा, मतलब विनिगमना क्यों होगा, हम तो संसारी असंसारी किसी को भी ले सकते हैं, आप असंसारी यही ब्रह्म है इसमें क्या नियामक है, होने से पूर्व पक्ष कह दिया कि ब्रह्म वा इदम अग्र आसीद ये शास्त्र नियामक है। भाष्य में सर्वम एत छास्त्र प्रामाण्य छास्त्र, यहाँ छास्त्रा हो गया ना आप लोगों का, ठीक है छास्त्र ठीक है इसमें, ठीक है ठीक है। अच्छा ये नया पुस्तक में आपका क्या है, छास्त्रा है आकार है आपका, स्वामी जी ना ना आपको पूछ रहे हैं छास्त्र प्रामाण्यात, अच्छा मतलब आप लोगों के पास नया पुस्तक है जो हम लोग का है, तो अर्थात इसमें जो त्रुटि रहेगा उसमें भी आपका भी रहेगा, शास्त्र प्रामाण्यात भविष्यति, तो यह सब शास्त्र प्रमाण से ही सिद्ध होगा, अर्थात संसारी लिया जाना है अथवा असंसारी लिया जाना है ये सब का निर्णायक। हाँ जी, शास्त्र प्रामाण्यात भविष्यति। न ब्रह्म विद्या नहीं, भाष्य में, भाष्य में है ना, सर्वम एतत् शास्त्र प्रामाण्यात् भविष्यति। आगे टीका में, ब्रह्म उपनिषद पक्षे शास्त्र प्रामाण्यात् सर्वम समंजसम च चेत तथा एव वस्तु किम विचारेण। एकदेशी कहेगा, आप पूर्व पक्षी ने कह दिए कि ब्रह्म वा इदम अग्र आसित ये प्रमाण है, अर्थात ब्रह्म शब्द से वो असंसारी को लेना है, यह प्रमाण दे दिए। अभी एकदेशी कहते हैं ब्रह्म उपनिषद पक्षीय शास्त्र प्रामाण्यात, आपने शास्त्र को प्रमाण दे दिए असंसारी ब्रह्म का उपनिषद है, हो गया। तो सर्वम समंजसम चेत तो हो गया, तो फिर तथैव वस्तु किम विचारेण, फिर क्यों काम में लगाते हैं कहेगा, अब तो निर्णय हो गया। इति आशंक्य, अभी पूर्व पक्ष कह रहा है जीव ब्रह्मणोर भेदो अभेदो वा। अभी जो दो पक्ष दिखाया गया, एक असंसारी है एक संसारी है, ये दोनों वास्तविक भिन्न है अथवा अभिन्न है, जो दोनों पक्ष आरंभ हुआ विचार, भेदो अभेदो वा इति विकल्प्य आद्य दोषम आह। तो जीव और ब्रह्म ये दोनों में अगर भेद होगा तो इसमें दोष दिखाते हैं भाष्य में। किंतु जीव और ब्रह्म ये भेद हो गया, क्यों कहते हैं, जीव जो है कर्ता भोक्ता, आहोस्वित अन्य असंसारी, ये असंसारी है और जीव जो है संसारी है, ये भेद हुआ दोनों, तो जीव और ब्रह्म में भेद हुआ। अगर ये पक्ष मान लेंगे, एकदेशी कह दिया था कि ये पक्ष मान लीजिए आपका सब ठीक हो जाएगा, असंसारी ब्रह्म यही जगत का कारण होगा। एकदेशी कहता है नहीं नहीं नहीं, इस पक्ष में यह कठिनाई है, जीव ब्रह्म को भिन्न मानने से ये कठिनाई होगी, दिखाता है भाष्य में। किंतु अस्मिन पक्षे, अस्मिन पक्षे अर्थात भेद पक्ष में, संसारी असंसारी दो पक्ष हुआ, पूर्व पक्ष कह दिया कि असंसारी को लेना चाहिए क्योंकि शास्त्र प्रमाण है, एकदेशी कह दिया कि तो हो गया विचार, फिर और क्या करना है। पूर्व पक्ष कहता है कि विचार ये नहीं हो गया, ये जो असंसारी संसारी ये दोनों में वास्तव कोई भेद है अथवा नहीं है, ये विचार आरम्भ करेंगे, इसलिए कहते हैं भेदो अभेद वा। टीका में जो द्वितीय पंक्ति, भेदो अभेदो वा इति विकल्प्य आद्य दोषम आह। टीका में जो द्वितीय पंक्ति है, द्वितीय पैराग्राफ में, अभी ये दो पक्ष ले रहे हैं, प्रथम है भेद पक्ष, तो किंतु अस्मिन पक्षे, अस्मिन पक्षे अर्थात भेद पक्ष में आत्मा इतिव उपासित, ये बृहदारण्य का 147, इसको विद्या सूत्र कहते हैं। आत्मा इतिव उपासित, उपासित अर्थात ज्ञातव्य, ये उपासना पर्वक नहीं है, ज्ञान पर्वक है। और आत्मानमेव अवेद अहम ब्रह्मास्मीति, ब्रह्म वा इदम अग्र आसीत तद आत्मानमेव अवेद, ब्रह्म ही था वो आपने आपको जाना, ब्रह्म अर्थात अज्ञात चैतन्य, वो आपने आपको जाना, कहने जाना कहते अहम अस्मि ब्रह्म, इस प्रकार की ब्रह्म अस्मि इति तस्मात तत् सर्वम अभवत। यह 1410 है बृहदारण्य का, ये दोनों वाक्य दे दिया, परम ब्रह्मैकत्व प्रतिपादिका, प्रतिपादिका श्रुतयः कुप्येरन। अब अगर भेद पक्ष मानेंगे, ओहो ये दो नंबर टिप्पणी देखिए, 149 लिख दिया, वो 147 करिए, तीन नंबर टिप्पणी 141 लिखा है, 110 शून्य चाहिए उसमें। ये पुराना पुस्तक में भी त्रुटि है, तो ये दो नंबर टिप्पणी में 147 और तीन नंबर टिप्पणी में 1410। अच्छा, तो भाष्य में कहते हैं अगर यह भेद पक्ष मानेंगे तो यह जो दो श्रुति दिया गया यह परम ब्रह्म, पर ब्रह्म एकत्व प्रतिपादिका, जीव आत्मा पर ब्रह्म और आत्मा ये का अभेद को कह रहा है, एकत्व को कह रहा है। यह श्रुतय कुप्येरन, इनका पाद हो जाएगा कुप्येरन, क्यों कुपियरन अर्थात ये श्रुति कुपित कुपित अर्थात ये व्यर्थ विरोध होगा। कैसे विरोध कहते हैं, अगर भेद हुआ और इधर ऐक्य भी कह रहे हैं, अगर ऐक्य नहीं मानेंगे तो ये दोनों श्रुति कुपित हो जाएंगे, और अभी आप भेद पक्ष ले रहे हैं अर्थात भेद भी एक होगा ऐसा मानना पड़ेगा। तो उसके लिए कहते हैं टिप्पणी में, चार नंबर टिप्पणी, अन्य से स्थित से नष्ट से व अन्यत्व अयोगा। जीव ब्रह्म नहीं है, अभी जीव नष्ट होकर के ब्रह्म हो जाएगा ना, जीव रहते रहते ब्रह्म हो जाएगा, तो ये दोनों पक्ष संभव नहीं होगा। जीव रहते रहते जीवत्व, रहते रहते ब्रह्म तो नहीं होगा। और जीव अगर नष्ट हो गया और वह ब्रह्म होगा तो फिर जीव कहाँ ब्रह्म हुआ, इसलिए स्थिते नष्टे दोनों पक्ष में जीव ब्रह्म कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये दोनों जो आत्मा इतव उपासित आत्मा नाम एव अवेत हम ब्रह्मास्मि, ये दोनों श्रुति विरोध हो जाएंगे। भेद होगा तो ये कभी भी संभव नहीं होगा ये दोनों श्रुति। टीका में अभेद पक्षम दूषयति, तो भेद हो जाएगा तो ये दोष आ गया, अभेद पक्ष में भी दोष कहते हैं भाष्य में। संसारिणश्च अन्यस्य अभाव उपदेशान अनर्थक्यात्। अभी ब्रह्म और आत्मा जीव एक हो गए, तो एक हो गए तो फिर संसारी कोई नहीं रहा, नहीं रहा तो फिर उपदेश किसको होगा, शास्त्र आचार्य ये सब कहते हैं सब व्यर्थ हुआ। संसारिणश्च अन्यस्य, अन्य कोई संसारी तो रहा नहीं, क्योंकि जो जीव था वो तो ब्रह्म से अभिन्न कह दिए, अभेद अभेद हो गया तो अन्य कोई ब्रह्म से भिन्न कोई संसारी रहा नहीं, नहीं रहा तो अन्य से अभावे, नहीं रहा तो उपदेश अनर्थ क्या, उपदेश उपदेश शास्त्र साधन ये सब अनर्थक हो गया। टीका में उपदेश अनर्थ क्या अभेद पक्ष अनुपपत्ति रीति शेष। उपदेश अनर्थक हो गया अगर अभेद मानेंगे, किंतु उपदेश अनर्थक है क्या, इसलिए अभेद को नहीं मान पाएंगे। कहते हैं उपदेश अनर्थक्यात् अभेद पक्ष अनुपपत्ति, अभेद पक्ष नहीं होगा। तो भेद पक्ष नहीं होगा क्योंकि श्रुति विरोध होगा, अभेद पक्ष नहीं हो पाएगा क्योंकि उपदेश व्यर्थ होगा, इसलिए विचार करना चाहिए। टीका में विशेष अनुपलम्भस्य संशय हेतुत्वम अनुपदति। विशेष नहीं दिख रहा है, यहाँ आत्मा शब्द कह करके जो अभी प्रकृत मंत्र जिसका विचार चल रहा है, अस्मात् आत्मनः सर्वे लोका सर्वे देवा विचरन्ति और तस्य उपनिषद, यह अस्य तस्य शब्द से किसको लेंगे, संसारी को असंसारी को। विशेष अनुपलम्भ नहीं दिख रहा है, यही हो गया संशय का हेतु, इसका अनुवाद कर रहे हैं अनुवादति भाष्य में। यतः यतः सात नंबर टिप्पणी, यत एवं एवं अर्थात विशेष अनुपलब्धि पक्षद्वय फल उपलब्धिभ्याम। विशेष का अनुपलब्धि होने से दो पक्ष आगे, भेद पक्ष अभेद पक्ष, और ये दोनों पक्ष का फल कह दिया गया। फल तो दिख रहा है, विशेष तो नहीं दिख रहा है, किंतु दोनों पक्ष का फल तो दिख रहा है। फल उपलब्धिभ्याम लौकिक पंडितानाम अपि ऐकात्म्य विचार जनित विचार निश्चय अंतरा कनुच्छिन्ना अज्ञानास्पदम भवति इति पंक्ति अर्थ। अच्छा आगे भाष्य में पंक्ति है, ठीक है पहले टिप्पणी में पंक्ति का अर्थ देख लेते हैं, आगे पंक्ति देखेंगे। तो कहते हैं यहाँ तो पता नहीं चलता कुछ विशेष अर्थात तो असंसारी को लिया जा रहा है अथवा संसारी को लिया जा रहा है। विशेष नहीं देखने से दो विकल्प हो गया, भेद अभेद, उसका फल कह दिया गया। ऐसा स्थिति हो जाने से फलाभ्याम तृतीया ये दोनों के चलते लौकिक पंडितानाम अपि, लौकिक पंडित केवल शास्त्र ज्ञान है थोड़ा बहुत, बाकी कुछ अर्थात स्पष्टता नहीं है अथवा अनुभव तो बिल्कुल नहीं है। ऐकात्म्यम उनका जो ऐकात्म्य ज्ञान होना है वो विचार निश्चय अंतरा, अंतरा अर्थात बिना विचार करके निश्चय के बिना अनुच्छिन्न अज्ञानास्पदम भवति, उनका अज्ञान का आस्पद कभी उच्छिन्न नहीं होगा। विचार के बिना उनका अज्ञान कभी विच्छिन्न नहीं होगा, अर्थात विचार तो चाहिए, नहीं तो जीव ब्राह्मण और भेद ये है नहीं है ये विचार के बिना नहीं होगा। अच्छा ये हो गया भाष्य पंक्ति का अर्थ कह दिया टिप्पणीकार। अभी भाष्य में देखिए, अच्छा टीका में प्रथम है पक्ष द्वये फल प्रतीतिम परामृशति, दोनों पक्ष में भेद अभेद पक्ष में फल कह दिया, फल की किंतु प्रतीति हो रही है किंतु विशेष पता नहीं चलता है, संसारी लेना है असंसारी लेना है ये पता नहीं चलता है, और किंतु संसारी लेने तो ये हो जाएगा असंसारी लेंगे तो ये हो जाएगा, दोनों पक्षों का फल तो किंतु दिख रहा है। फल प्रतीतिम परामृशति भाष्य में कहते हैं यत एवं, यत एवं अर्थात विशेष उपलब्धि नहीं होने पर भी दोनों पक्ष में फल प्रतीति तो हो रही है, ऐसे होने पर पंडितानाम अपि, पंडितानाम अर्थात श्रोत्रियानाम, केवल श्रोत्र मतलब शास्त्र पांडित्य है उनका भी, पंडितानाम टीका में कहते हैं अन्वय व्यतिरेक कौशलम पांडित्यम, अन्वय व्यतिरेक में कुशल है अर्थात विचार कर पाएंगे खाली किंतु तत्व निश्चय नहीं हो रहा है पांडित्यम। आगे भाष्य में पंडितानाम अपि एतन महामोहस्थानम, एतत यह महामोहस्थानम, एतत क्या टीका में कहते हैं एतद इति ऐकात्म्योक्ति, जीव ब्रह्मणोर ऐक्यम ये शास्त्र पंडितों का भी महान मोह का स्थान है, श्रोत्रियों का भी ये महान मोह का स्थान रहेगा। ये महान मोह क्यों कह दिया, खाली मोह नहीं कहा, टीका में कहते हैं महत्व मोहस्य विचारोत्थ निर्णय बिना अनुच्छिन्नत्व, ये मोह विचार के बिना इसका उच्छेद नहीं होगा, यही महान मोह, बाकी मोह तो देख लिया सुन लिया हो गया, कहते ये तो विचार के बिना नहीं होगा, ये विचार बार बार कहेंगे विचार वास्तविक, हाँ ठीक है विचार करने से विषय स्पष्ट होना ये एक बात है, विचार करने से बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ता है, बुद्धि का जब सामर्थ्य बढ़ता है सामने में कोई पदार्थ आएगा बिल्कुल सांसारिक हो विषय भी हो उनका बुद्धि कुछ भी चीज़ को विचार करके स्पष्ट ग्रहण करने का सामर्थ्य है। कहते हैं टॉर्च जिसका है तो वो अंधेरा में भी टॉर्च डाल देगा और जहाँ अन्य कुछ बहुत पदार्थ है वहाँ भी डाल देगा, क्यों कहते हैं टॉर्च उसका अर्थात बुद्धि इस प्रकार की जो समर्था हो जाती है वो किसी भी विषय में हो जाएगा। इसलिए जिनका बुद्धि बहुत चलती है अर्थात देखेंगे आप कोई भी सांसारिक पदार्थ लेकर के जाइए उनको चाहे उस विषय में ज्ञान हो नहीं हो ऐसा प्रश्न आपको कर देंगे आपको पता चलेगा वास्तविक हमारे समझ ही कम है। इस प्रकार तो हम एक दो घटना में महर्षि को देखा है, हम लोग सोचते हैं ये हम लोग ये विद्या हम लोग इतना करके आए हैं कि महर्षि को इस विद्या का कुछ पता, महर्षि दो चार प्रश्न पूछ लेंगे पता चलेगा कि आप 15 साल करके आपको पता नहीं ये चीज़ ऐसे पूछ लेंगे, ऐसे बुद्धि बहुत स्पष्ट तेज होने से इस प्रकार के हो जाएगा। मोहस्य विचार उत्थ निर्णय बिना अनुच्छिन्नत्वम, यही हो गया महान मोह, विचार नहीं करने से उच्छेद नहीं होगा। हाँ मोह अन्य उपाय से छोटा मोह है तो अन्य उपाय से उच्छेद हो जाएगा अर्थात तो देख लिया हो गया सुन लिया हो गया, किंतु यहाँ कहते हैं सुनने से भी नहीं होगा विचार करना पड़ेगा, यही हो गया मोह में महत्व। कहीं कोई भ्रांति है सुन लिया ना ना ऐसा नहीं है ऐसा है हम लोग मान लेते हैं अच्छा हाँ आप तो पुरुषों कहते हैं हो गया, किंतु इसको जो जीव ब्राह्मण और ऐक्य जितने भी आप तो पुरुषों कहे हजार बार कहेगा तो भी नहीं होगा विचार नहीं करने से नहीं होगा। तस्य स्थानम भाष्य में कहा महामोह का स्थान है, तो स्थान क्या है कहते हैं तस्य स्थानम आलम्बनम, यही महामोह का ये आलम्बन। अच्छा आगे कहते हैं स्थानम अनुक्त प्रतिवचन प्रश्न विषयम, अनुक्त प्रतिवचन प्रश्न, अनुक्त प्रतिवचन में बहुव्रीहि है, टीका में दिखाते हैं केनापि न उक्तम प्रतिवचनम यस्य तद अनुक्त प्रतिवचनम, अर्थात जिसका उत्तर किसी ने भी नहीं दिया है ऐसा कौन है, भाष्य में आगे कहते हैं प्रश्न, ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर कोई दिया ही नहीं है, तो टीका में कहते हैं किम तद कहते हैं ऐकात्म्यम इति प्रश्नस्य, तो प्रश्न हो गया किम तद ऐकात्म्यम, यह प्रश्न ऐसा है जो कि अनुक्त प्रतिवचनम जिसका उत्तर दिया नहीं गया, तस्य विषयभूतम विषयभूतम इति यावत्। उस प्रश्न का विषय, अभी भाष्य का पंक्ति देख लीजिए, पंडितानाम अपि अन्वय व्यतिरक में कुशल है जो, उनका भी एतत् एतत् का अर्थ ऐकात्म्यम, महान मोह का स्थान है, महान मोह अर्थात विचार के बिना उसका उच्छेद नहीं होगा, ये अर्थात महान मोह का आलंबन है, ऐकात्म्य ये महान मोह का ये आलंबन है। क्यों ऐसा है? कहते हैं अनुक्त प्रतिवचन प्रश्न विषयत्वात्, विषय ऐसा वो प्रश्न है जिसका प्रतिवचन अनुक्त, कोई भी नहीं कहा, अनुक्तम प्रतिवचनम यस्य प्रश्नस्य, स प्रश्न अनुक्त प्रतिवचन, प्रश्न के साथ कर्मधारय हो गया, तस्य विषय ऐसे प्रश्न का विषय। और प्रश्न क्या हो गया? टीका में कहते हैं किंग तद ऐकात्म्यम, ये प्रश्न हो गया, इसका उत्तर नहीं कहा गया। टीका में नहीं ये न केनचिद ऐकात्म्यम प्रष्टुम प्रतिवक्तुम वा शक्यते, क्यों इसका उत्तर कोई नहीं दिया? कहते हैं ये प्रश्न भी जो कोई नहीं कर पाएंगे, नहीं ये न केनचिद ऐकात्म्यम प्रष्टुम, कोई पूछने वाला भी तो ये विरल होना चाहिए, और प्रतिवक्तुम वो तो और उत्तर देने वाला और विरल होना चाहिए। ये कठोपनिषद श्रवणायापि बहुवीर यो न लभ्यो लभ्य श्रृणवंतोपि बहवो यम न विदु, सुनने पर भी नहीं होता है, क्यों? तो कहते हैं आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्धा आश्चर्य ज्ञाता कुशलानुशिष्ट, ये आश्चर्य शब्द अर्थ विरल, मिलना बहुत कठिन है, पर पूछने वाला भी कठिन होते हैं, बताने वाले भी और कठिन होते हैं, इत्यादि श्रुते हैं। यह श्रुति बताती है ये बात कि इसका प्रश्न उत्तर ये सब बहुत विरल करने वाले होते हैं। आगे टीका में विचार प्रयोजकम उक्त्वा, अभी विचार का प्रयोजन कह दिए, विचार का प्रयोजन क्या हो गया? कहते हैं कि विचार नहीं करेंगे तो इसका समाधान होगा ही नहीं, ये जो भेद है अभेद है ये समाधान विचार के बिना होगा नहीं, यही विचार का प्रयोजन हो गया। विचार प्रयोजकम, विचार का प्रयोजक हो गया, कह करके तत्कार्यम विचारम उपसंगरति, विचार का जो प्रयोजक उसका कार्य तत्कार्य, पंद्रह नंबर टिप्पणी दे दिया, विचार कर्तव्य प्रयोजक प्रयोज्यम, प्रयोजक हो विचार का प्रयोजक हो गया, यह जो महामोह भेद है अथवा नहीं है ये हो गया प्रयोजक, और इसका कार्य क्या हो जाएगा? विचार, विचार का प्रयोजक आ गया तो फिर विचार होगा, तत्कार्यम विचारम समानाधिकरण है, उपसंगरति अभी उपसंहार करते हैं अर्थात विचार तो करना पड़ेगा। अतो इसलिए भाष्य में अतो यथाशक्ति ब्रह्म विद्या प्रतिपादक वाक्येषु ब्रह्म जिज्ञासूनाम बुद्धि व्युत्पादनाय विचारयिष्यामः। इसलिए ब्रह्म यथाशक्ति जितना हमारा सामर्थ्य है, ब्रह्म विद्या प्रतिपादक वाक्येषु, ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन करने वाले जो वाक्य होते हैं उन सब वाक्य में ब्रह्म विजिज्ञासूनाम, ब्रह्म जिज्ञासा करने वालों का बुद्धि व्युत्पादनाय, बुद्धि व्युत्पादनाय एक नंबर टिप्पणी, धियम यथा तत्त्वम अवगाहिनीम कर्तुम, बुद्धि को अधियम, बुद्धि को यथा तत्त्वम जैसा आत्मा का वास्तव तत्व है उसका अवगाहिनीम जानने का समर्थ वाली बुद्धि को, आत्मतत्व ज्ञान होने का समर्थ वाली बनाने का, यही हो गया कि बुद्धि व्युत्पादन, अर्थात बुद्धि हमारी ऐसी हो जाए कि आत्मतत्व को ग्रहण कर पाएगा, उसी के लिए विचार ही श्याम, अब विचार करेंगे ऐसा कहा गया। तो विचार करने से बुद्धि में सामर्थ्य आता है तभी हम आत्मतत्व को ठीक ग्रहण कर पाते हैं, बुद्धि में जो सामर्थ्य बढ़ता है तो ये प्रथम करता है वैराग्य बढ़ाएगा, अभी हमको वैराग्य नहीं क्यों होता है? विवेक नहीं होने से। तो विवेक क्या है? कहते हैं यही बुद्धि के सामर्थ्य, तो बुद्धि में जितना जितना सामर्थ्य बढ़ेगा ये सब शास्त्र विचार करने से धीरे धीरे बुद्धि का सामर्थ्य बढ़ता है, सामर्थ्य जब बढ़ेगा तो विवेक बढ़ेगा, अर्थात बुद्धि के सामर्थ्य बढ़ा करके हम विवेक को बढ़ा रहे हैं, क्यों? बुद्धि जब नहीं चलते कुछ भी हो उसमें चल दिया, ये क्यों है क्या है? विचार ही नहीं चलता है, बुद्धि जब चलने लगेगी हर जगह में प्रश्न करेगा ये जो कर रहा है ये ठीक है क्या, जो कर रहा है ठीक है क्या, हर जगह में करेगा तब तो देखेंगे इतना कठिन हो जाएगा जीवन एकदम, फिर तो फिर धीरे धीरे धीरे धीरे रास्ता में आएगा। इसलिए कहते हैं विचार करना चाहिए। आज यहाँ तक, आगे सरस्वती शयन दो दिन अवकाश रहेगा, कल परसों दो दिन अवकाश। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।